أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse bugün inşallah kaldığımız sure Mutaffifin suresinden devam edeceğiz. Mutaffifin suresi Mekke'de nazil olmuş 36 ayet olan bir suredir. Mutaffifin ölçüp tartanlar manasına gelir Arapçada ve hepinizin bildiği bir kavmin helak sebebi olan ticaret yaptıkları zaman aldatmaca esasına dayanan, kandırmaca üzerine dayanan, sahte bir şekilde karşı tarafı yanıltarak kiloyu, işte mesela meyve satarken, sebze satarken 1 kilo yerine 750 gramı karşı tarafa 1 kiloymuş gibi gösterip aldatarak bir satış şekline girmenin adı. Bu bir kavmin helak sebebi. Bugün de çok insanda bu var. Yani yeri geliyor benzin pompacıları bir ayar çektiriyorlar. Arabaya işte 50 litrelik yakıt vurduğunu gösteriyor makine. Vurduğu yakıt 45 litre mesela. Veya bunun haricinde, bunun dışında gene böyle terazilerde, meyvelerin, sebzelerin tartıldığı terazilerde bazı ayarlar çekiyorlar. İşte 1 kiloyken 750 gramı 1 kilo gösteriyor mesela. Bu bir kavmin helak olma sebebi. Bu tabi ahlaksızlığın tavan yaptığı bir yer. Çünkü haram olan hiçbir satışta kul için bereket olmaz. İnsan bunu aslında bilse, idrak etse belki böyle bir sapıklığın, böyle bir ahmaklığın içerisine girmez. Ama insanlar hep zahiri maddi sebeplere baktıkları için günü kurtarmak adına, daha fazla kazanıp dünya arttırmak adına ne yapıyorlar? Böyle yollara başvuruyorlar. Sonra kazandıkları para karşılığında ev alıyorlar, araba alıyorlar. Bir bakıyorsun işte kaçak çıkmış evin kofra şeyinde, elektrik tesisatında. Bir anda bir yangın çıkmış, ev kül olmuş yani. Araba bir bakmışsın uçurumdan yuvarlanmış, frenler bir anda boşalmış, hızlıyken, süratliyken. Paramparça olmuş. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bir şekilde ona bela gönderir. Kul bunu anlasaydı, idrak etseydi, böyle bir alışverişin sonucunda elde edeceği mala bela geleceğini, kesinlikle böyle bir şeye başvurmazdı. Tabi dediğim gibi yani insanlıktan nasibini kaybetmiş, insan kelimesinin dışına çıkan ayrı bir mahluk topluluğun yapacağı işler bu işler. Bunlar yok mu? Ben gözümle buna şahidim yani. Ben öyle insanlar tanıyorum. Kendini tevhide nispet eden, kendini İslam'a nispet eden, kendini bu dine nispet eden nice ahlaksız, haysiyet sahibi olmayan, onur ve karakterden zerre nasibi olmayan insanlar gördüm ki kendince diyorlar ki bunlar ümmidir, cahil kafirlerdir. Bunların işte malları bize helaldir. Ve öyle kendilerine haksız kazanç elde edip o haksız kazançla da dünyada hayır bekliyorlar. Ben bunlara şahit oldum. Bunlar insanlık fıtratından çıkmış, insanlık kelimesi dışına çıkmış ayrı mahluklar. Adını artık kim ne koyuyorsa koysun. Ama bunlar insan değiller. Bunlar şeytanlaşmışlar. Şeytan iliklerine, hücrelerine kadar işlemiş bu insanları. Yani Müslüman cömert olur. Allah cömerttir, cömerti sever. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah sadıktır, sadık olanı sever. Allah yalan konuşmaz, yalan konuşmayanı sever. Allah subhanahu wa ta'ala güzel öğüt verir, güzel öğüt vereni sever. Allah subhanahu wa ta'ala kulun kula, Rabbin Rabbe yakışır sıfatları vardır. Kim bu kula yakışır sıfatlarla eğer süslenirse Allah o kulu sever. Allah vermekten korkmaz. Allah'ın mülkü eksilmez. Ki Resulullah diyor ki vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Ben gözümle yaşadığım canlı kıssalar biliyorum yani. Kendi ihtiyacı varken, kendisinin arabaya çok acil ihtiyacı varken Allah yolunda mücadele eden mücahitlere arabasını infak ettiği zaman, parasını mücahitlere gönderdiği zaman ertesi gün kendisine hediye arabanın geldiği insanlar biliyoruz biz. Kim Allah'tan umarak, bekleyerek, korkarak Allah için verirse Allah ona misliyle verir. Ama ahmak insanlar sadece hesapları maddi, matematiksel hesaplar üzerine dayandığı için bu gibi şeyleri anlayıp idrak edemezler. Onlar fehmedemezler böyle şeyleri. Onların bunları anlamasını beklemek de zaten mümkün değildir yani. Onlar hiçbir zaman bunu anlayamazlar çünkü kalpleri onların katılaşmıştır kazandıklarından dolayı ki sure zaten ilerisinde bunu anlatacak. Yani insanların elleriyle bu kazandıklarının kalplerini paslandırdığını, katılaştırdığını ve insanın zerre fıtrattan nasibinin kalmayacağını anlatacak. O yüzden surenin ilk ayeti وَيْلُ لِلْمُتَفِّف۪ينَ O tartıda ölçüsüzlük yapan, yani bu aldatmacalı satışın bir çeşidi aslında. Yani aldatmacalı satış çeşitleri çok fazladır. Ayakkabı satıyorsundur. Vitrine koyduğun ayakkabıyla kutuya koyduğun aynı değildir. Elektronik bir cihaz satıyorsundur. Senin oraya koyduğun işte laptopun, mesela laptop satıyorsun. Laptopun bazı özellikleri var. Senin kutuya koyduğun ve müşteriye verdiğin işte özellikler farklı. Adam sonra geliyor, ya ben bunu almamıştım. Bana ne, aldın, iade kabul etmiyoruz. Bitti. Yani bunun gibi ahlaksızca kandırmacalı satış çeşidi çok fazla. Bunların hepsi haramdır. Bunlardan elde edilen kazancı tamamı haramdır. Onu gırtlaktan aşağı indirmek kana haramı karıştırmaktır. Bir insanın da vücudunda haram gezerse Allah onun duasını kabul etmez, ibadetini kabul etmez. Kıyamet günü suratına çalar onu. Sahih Müslim'deki hadis malumdur, maruftur. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, adamın biri diyor elini açmış, saçı sakalı birbirine karışmış. Diyor ya Rabbi bana şunu ver, ya Rabbi bana bunu ver, ya Rabbi bana şunu ver. Allah diyor bunun duasını kabul etmez. Çünkü giydiği haram, içtiği haram, yediği haram bu adamın. Yediği, içtiği, giydiği haram olan bir insanın Allah ibadetini de kabul etmez, Allah duasına da icabet etmez. O yüzden ahmak müşrik insanlar topluluğu Allah'a isyan edip haramı giyip yiyip ondan sonra Allah subhanahu ve teala'dan dualarına icabet bekliyorlar. Gece gündüz haram yiyip içen insanlar Allah'ın dualarına icabet etmesini istiyorsalar önce Allah'a isyanı terk etmeleri gerekir. O yüzden Allah veil diyor. Daha önce de defalarca izah ettim. Veil cehennemi bir vadisidir. Başka bir manası yazıklar olsundur. Allah en doğrusunu bilendir Celle Celaluhu. Yalnız yazıklar olsun bu işleri yapanlara. Aldatmacalı bütün ticarete girenlere yazıklar olsun. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis-i şerifte, İki ortak ticaret yaptıkları zaman eğer birbirlerine karşı kalplerini temiz tutarsalar onların üçüncü ortağı Allah subhanahu ve teala'dır. Ama iki ortak ticaret yaptıkları zaman birbirlerini aldatmacanın peşindeyseler üçüncü ortakları şeytandır. Allah olmaz onların üçüncü ortağı. Ticaret ahlakı insanın dinini gösterir. Ticaret ahlakı insanın dinini gösterir. Ticaret ahlakı olmayan, ticaret yaptığı insanları aldatmacadan başka bir şey bilmeyen insanlar dininde samimiyetsiz, Allah'a olan imanlarında yalancı insanlardır. Din günü Allah onların rezilliğini ortaya koyacaktır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala korkmadan cömertçe verenleri övmüştür. Cibrilik, pintilik yapıp malı biriktirenleri hiçbir zaman Allah Subhanahu ve Teala övmemiştir. Allah kafirlerin özelliğini malı çok sevmek olarak vasfetmiştir. Mala taparcasına sevmek, mala taparcasına bağlanmak kafirlerin hasretidir, Müslümanın değil. O yüzden Ebu Bekir radıyallahu anhu Mekke döneminde onlarca sahabeyi, köle sahabeyi parasıyla azat etmiştir. Onlarca sahabeyi. Hatta Mekke'li müşrikler aralarında konuşuyorlar. Bu Ebu Bekir köleleri şımartacak diyorlar. Her biri için dünyalarca para veriyor. Bunların değerleri fırladı diyorlar. Yani o zaman araba gibi, ev gibi alınıp satılan insanlar vardı. Kölelik hukuku vardı o zaman. Diyorlardı ki Ebu Bekir çok şımartıyor, bu adamlara veriyor. Ebu Bekir, Ömer'in dediği gibi bir gün Ömer diyor ki malımın yarısını infak ettim. Dedim ki bu sefer Ömer'i geçeceğim. Ebu Bekir'i geçeceğim hayırda. Bir baktım ki diyor Ebu Bekir malının tamamını Allah yolunda infak etmiş. O yüzden Ebu Bekir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a hadiste dediği gibi insanlar arasında en sevimli olandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid davetini yaydıysa, tevhid davetini yeryüzüne hakim kıldıysa Allah'ın dilemesidir her şeyden önce. İkincisi de yanında Ebu Bekir ve yanında Hatice gibi malını Allah yolunda infak eden zenginler zümresinin bulunmasındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki topluluğun parasını Allah'tan korkarak Allah'ın dinini yaymak için kullanmıştır. Ama öyle kötü din adamları da vardır ki bak, hak sahipleri de paralarını yerler insanların ama Allah yolunda yerler. Haşa, kendi karınlarına doldurmazlar. Ama öyle insanlar da vardır, onlar da insanların mallarını yerler haksızlıkla ve onları sadece kendi sultalarını büyütmek, sadece kendi maslahatlarını arttırmak için yaparlar. Allah yolunda harcamazlar. Allah yolunda harcayabilir bir adam ama kendisine para verenler nasihat etmiyordur. Bugün Nurcu Süleymancı topluluklar gibi, değil mi? Yani onlara göre cemaate infak ettin mi, paranın zekatını cemaate teslim ettin mi, tamam cennetliksin. Allah'a küfretmişsin, peygambere küfretmişsin. Çok önemi yok onlar için. Yeter ki cemaate getir zekatını teslim et. Dolayısıyla hiçbir tevhid daveti yok ki malın üzerine yükselmiş olmasın. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala cihattan bahsettiği 10 küsur ayetin bir tanesi müstesna, hepsinde cihattan bahsederken yücahidûne fî sebîlillâh bi'envâlihim ve enfusihim diye malı öne takdim etmiştir canla. Malı canın önüne takdim etmiştir. Cihat eşittir maldır, cihat eşittir paradır. Dolayısıyla parayı çok seven, malı ve dünyayı çok seven bir adam tevhide yardımcı olamaz. O ancak nefsinin yardımcısıdır. Ancak nefsine iyilik yapar, ancak nefsine ikram eder. Müminde olmayacak bir haslet. Yani bu münafık hasleti, bu nifak hasleti, kafirlik hasleti, bu güzel bir şey değil. Allah'ın kendisine merhamet ettiği nice insan vardır ki cahiliyede de İslam'dan önce de bu vasfa sahiptirler. Onlar İslam'a girdikleri zaman da İslam'da güzelce harcadıklarını görürsünüz onları. İslam'dan önce cahiliyede de kandırmayı seven, insanları aldatmayı seven, insanların mallarını batılla yemeyi seven, mala düşkün olan, paraya düşkün olan, bunlar da ne yaparlar? İslam'a girdiklerinde de aynı ahlaksızlıklarını ve münafıklıklarını İslam'a sokarlar. Zaten o yüzden ahlaksızlar İslam'a girince münafık olurlar. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sizin cahiliyesi hayırlı olanınız İslam'ı da hayırlıdır. Sahabenin bir tanesi geliyor, Resulullah ona diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah diyor senin şu özelliğini seviyor. Diyor ya Resulallah, bunu ben mi kazandım, Allah mı benim fıtratıma koydu? Diyor ki Allah senin fıtratına koymuştu, zaten doğuştan sende bu güzel ahlak var. Öyleyse diyor, benim fıtratıma bu şeyi koyup da bu koyduğu şeyden dolayı beni seven Allah'a hamdolsun diyor. Biz nefsimize baktığımızda böyle güzel hasletler görüyorsak Allah'a hamd edelim. Nefislerimize baktığımızda kötü bir şeyler görüyorsak da kendi nefsimizden başkasını kınamayalım. Allah'a dua edip Allah'ın bizim nefsimizi ve fıtratımızı bu konuda terbiye etmesini Allah'tan temenni edelim. O yüzden surenin ilk ayeti dediğim gibi veylun lil mutaffifin, ölçüp tartarken adaletsizliğe sapan, aldatmacaya sapan İnsanları kandıranlara yazıklar olsun. Ellezine, onlar ki izektalu alennasi yestevfun. Onlar ki insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Bak, ahlaksızlık burada. Yani kendi yazarken hani bir söz vardır ya, alacaklı borcunu unutmaz ama borçlu borcunu unutur. Bu böyledir yani. Bu ehli kitabın da yaptığı bir ahlaksızlıktır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde haber verdiğidir. Mesela diyor ki bakın şurası çok önemli. Diyor ki ehli kitaptan öyleleri vardır ki diyor. Onlara diyor bir dinar yani bugünün parasıyla 1 milyon mesela. Borç versen o diyor sen demeden sana gününde getirir teslim eder. Gene ehli kitaptan, bak demiyor onlar başka bir tayfeden, ikisinin adı da ehli kitap. Gene öyle bir insan var ki ehli kitaptan, sen özür dilerim 1000 dinar borç versen sana gününde getirir verir. Ama öylesi de var ki 1 dinar borç versen, başına dikilip kafasına vura vura istemeden o sana 1 dinarı döndürmez. 1000 dinarın yanında 1 dinar nedir ki yani? Yani 1 milyarın yanında 1 milyon nedir ki? 1 milyonu getirmeyen 1 milyarı hiç getirmez zaten. O yüzden hadiste diyor ki kim borcu vermek için alırsa Allah ona yardım eder. Allah'ın üzerine haktır onun borcunu iade ettirmesi. Ama bak kim vermek için alırsa, o kalptedir insanın niyeti. Ahlaksızlığın ta kendisi bu. Ehli kitap da bunu yaptılar. Ha bugün de Müslümanım diyen insanların arasında böyle tip insanlar var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü hak. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَنَا قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin sünnetlerine tabi olacaksınız, yollarına tabi olacaksınız. Şibran şibran, karış karış. Ehli kitaptan birileri bu bir dinarı kafasına dikilmeden getirmediyse bu kavimden de kendine Müslüman diyen, Müslüman olan zahiren insanlardan da böyle ahlaksızlar çıkacaklar. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala müminleri bundan sakındırıyor. Yazıklar olsun o aldatanlara, ticaret yaparken ahlaksız olanlara, öyle tercüme edelim. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُ Onlar tarttıkları zaman insanlara alennâsi yestevfûn. Kendilerine geliyor ya şimdi, karış karış yazıyorlar. Gramına kadar, kuruşuna kadar, bak senin bu kadar gram, bu kadar kuruş bana borcun var ha, haberin olsun. İnsanlara karşı böyleler. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ama kendilerine ölçtüklerinde, tarttıklarında eksik yaparlar. E ne olacak ya, bir kilo da eksik olmuş, işte 500 gram eksik olmuş. E tamam işte düz hesap diyelim 400 olsun, borcum 480 de işte 400 hadi kapatalım mevzuyu. Ya işte borcum 1,5 milyar da, işte kapattık 500'ünü verdik, bir de bak 500 vermişiz, gücümüz de bunu yetiyor. Kendilerine oldukları zaman 1 milyon hesabını yaparlar. Borçları oldukları zaman orada böyle hani dinmez doğum sancısı olur ya kadında. Ardarda artık gelir. Çünkü doğum sancısının diğer sancıyla farkı ardarda sürekli şiddetli gelmesidir. Artık dayanamaz. Artık dayanamayacağınız bir şekilde şeytan vesvesesi gibi sürekli böyle versene, versene, versene, versene. Artık dersin ki vereyim de kurtulayım, konuşmasın bu adam yani. Bıktım artık konuşmasından dersiniz. Beni İsrail'de adamın biri vardı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnen sahiplerinin rivayet ettiği hadiste. Oğullarına derdi ki oğullarım borçlulardan borçlarını alırken gücü olmayan ama iyi niyetli ha. Şimdi bir tane adam var art niyetli hiç tembelliğinden ahlaksızlığından vermiyor. Adam var gerçekten durumu gücü olmadığı yani buna güç yetiremediği için veremiyor. Adam derdi ki oğullarına, ey oğulcağızlarım, böyle insanlara kolaylık gösterin. Onlara genişlik verin. Allah diyor bundan dolayı onu affetti. Cennetine koydu o taciri. Basit bir amel yani. İnsanlara göre basit. Allah'a göre büyük bir amel. Allah katında. Ya ahlak böyle bir şey. Az önce de ehli kitaptan bahsetti. Biri borcuna sadık, biri borcuna sadık olmayan. Hadi ehli kitabı geç. El-ibratı bi'umumun lafzilla bi'hususus sebep. İbret geneldir yani. Müslüman var biri borcuna sadık, biri borcuna sadık değil. Biri cennetteyken diğeri ateşte. Bu böyle yani. Nasların mefhumu, anlaşılan şey çok açık. Ahmaktan başkası bu anlayıştan mahrum kalmaz. Devam ediyor Allah subhanahu teala ayette. Onları vasfetti ya. Onlar böyle yapıyorlar. Kendilerine olunca bir şey yok, başkasına olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. أَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُثُونَ Onlar şey mi zannettiler, geri dönmeyecekler Allah? Yani bunları yapıyorken Allah haberdar değil mi? Yani milleti kandırdığında Allah senden habersiz mi? E zaten iman bu yani. İnsan gizlide yaptığı şeyde eğer kendini bir mercinin sorgulayacağına inanarak bundan geri durursa Allah subhanahu ve teala onu mağfiretine daldırır, rahmetine daldırır yani. Bir günaha azmettiniz tek başınayken dediniz ki ya Rabbi ben senden korkuyorum yapmıyorum. Allah subhanahu ve teala mağfiret etmeyi vaat etmiş bu insanı. Ve kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek. Hiçbir gölgenin olmadığı o günde. Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bir tanesi güzel makam sahibi bir kadın kendisini zinaya çağırdığı zaman inni ehafullah diyen gençtir diyor. Ben Allah'tan korkarım diyen gençtir. İşte diyor Allah hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde bunu gölgelendirir. Niye? Allah'tan korkmuş da terk etmiş günahı. Allah da diyor ki eğer onlar Allah'tan korksalardı, sakınsalardı bunu yapmazlardı. Onlar şey mi zannettiler? Allah'a dönmeyecekler. Allah subhanahu wa ta'ala ayetin devamında diyor ki 5. ayette لِيَوْمِ الْعَظِيمِ O günkü büyük bir gün. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün herkes alemlerin Rabbinin huzurunda ayakta bekletilir. Mahkemede hakim kendinden tazim istiyor. Kalk ayağa savunmanı öyle yap diyor. He? Büyük insanların odasına giriyorlar. Validir, başbakandır falan ayakta bekliyorlar. İşte elleri önlerinde bağlanmış bir şekilde. İnsanlar hep böyleler. Bir önemli insanların veya önemli mercilerin karşısında ayakta dururlar. O yüzden Allah diyor ki يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ O gün insanlar kıyamda olurlar. Çünkü Allah'ın huzurundalar. Celle Celaluhu'nun çok büyük bir makamdalar. Orada o makamı tazim ederek ayakta durmaları lazım. كَلَّ Rabbine yemin olsun ki اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ Facirlerin kitapları siccindedir. Burada ulema ihtilaf etmişler. Yani siccinden kasıt nedir? Yani o kitabın adı mıdır? Kitabın bulunduğu yerin adı mıdır? Allahu alem. Şüphesiz facirlerin kitapları siccindedir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا siccin. Allah diyor ki siccin nedir sen nereden bileceksin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. كِتَابٌ مَرْقُومٌ O öyle bir kitaptır ki merkum yazılmıştır yani. Yazılmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki kadere imanın bir mertebesi de kaderin yazıldığına inanmaktır. O yazgı da yerler ve gökler yaratılmadan binlerce sene önce yazılan bir yazı. O yerler ve göklerden sonra kul anne rahmine düştüğünde yazılan yazı. Orayı geçtikten sonra her yıl Kadir gecesinde yazılan kul için yazgı. Orayı da geçtikten sonra her gün kulun yaptığı amellerin yazılı olduğu gene aynı şekilde yazgı. Allah subhanahu wa ta'ala her gün bir iştedir ayeti var. Allah da o zaman kulun bütün yaptıklarını yazar. İşte yazma bu mertebelere ayrılır. Bu ayette de bahsettiği gibi facirlerin yaptıkları her şeylerde her şeyde neyin altına alınıyor? Kitaben altına. Neden? Yazı hüccettir İslam'da. Yazı hüccettir yani delildir. Yani bir kağıda ben yazmışım ki adım falan. Falan oğlu falan benim adım. Falan oğlu falan olarak ben diyorum ki benim arabamı falana hibe ediyorum. Yazı yazmışım. İşte İslam mahkemesinde kadı var. İslam mahkemesinde bir adam var. Ona da teslim edilmiş. Bu da yetkili bir kimse. Tutuyor benim arabamı o yazdığım adama hibe ediyor. Niye? Önünde hüccet var, delil var. Ben yazmışım. Demişim ki bu benim. Şimdi burada bugün Müslümanların yaşadığı şu küfür beldesinde çok önemli bir mevzuya aslında burada bir işaret var. Yani yeri gelmişken bu konuda Müslümanları sakındırmada bulunmakta fayda var. Mesela bugün devlet memuru olurken bir takım insanlar ne yapıyorlar? Bir anlaşma imzalıyorlar. Yani devlet memuru olmak için o anlaşmanın altına imza atmanız gerekiyor. Bak az önce söylediğim gibi Allah zaten biliyor kulun neler yapacağını. Ama buna rağmen meleklere yaptıklarını yazdırıyor. Çünkü yazı İslam'da nedir? Hüccettir, delildir. Adam da devlet de memur alırken yazdırıyor ki ben Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine, milliyetçilik ilkesine bağlı kalarak demokratik devletin ikamesi için elimden gelen bu sınırları gözeterek bu devlete hizmet etmeyi taahhüt ediyorum diye bir yazı yazıyor. Altına da imza atıyor. Bu işte hüccettir kişinin tekfiri için. Yani İslam'dan çıkışı için. E peki yazılı anlaşmalar sadece bununla mukayyettir? Yok. Bugün elektrik su alırken bile bazı anlaşma maddelerinde size açıkça şunu imzalattırıyorlar. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık durumunda İstanbul İcra Mahkemesi'ne iki tarafta muhakeme olmayı ve muhakeme sonucunda çıkan karara rıza göstermeyi kabul etmişlerdir. Gibi de olabiliyor. Veya işte anlaşmazlık anında İstanbul İcra Mahkemesi yetkilidir şeklinde kapalı da olabiliyor. Bu İstanbul İcra Mahkemesi yetkilidir. Açık bir şekilde bir Müslümanın tağutun muhakemesine rıza gösterdiğine, bunu talep ettiğine, bu küfrü arzuladığına işaret etmez. Ama açık ifade olarak mahkemenin verdiği rıza karara rıza göstermiştir şeklinde açık bir ifade kullanırsa bu kesinlikle ve kesinlikle ne olmaz? Bir Müslümanın imzalayabileceği bir metin, yazabileceği bir metin olmaz. Tekrar dediğim gibi yazı İslam'da hüccettir. Hüccet olduğu için Allah iyilikleri ve kötülüklerin hepsini ne yapıyor? Yazdırıyor meleklere. Kıyamet günü kul inkar ettiğinde önüne konulacak bu. Bak yapmıştın, bu da yazıldı şeklinde. Dolayısıyla bu ve buna benzer Kur'an'da çok ayet var ki bunların hepsinin delaleti nedir? İslam'da yazı hüccettir, delildir. O yüzden Allah Kur'an'ı göndermiş, peygamber bunu kitabeye dökmüş. Hüccet mi bu? Hüccet. Bunu inkar eden kafir olur. Bu delil yani, artık bitmiş. Nasıl hüccet bu? Yazılı bir hüccet. Çünkü yazı hüccettir. Bak ulaşmış bize yazı. Dolayısıyla bu meselede birilerinin iddia ettiği gibi ihtilaf ne değildir? Hasıl değildir. Mesele açıktır. Devam ediyorum ayete, 10. ayete. وَيْلُوا يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّب۪ينَ O gün yalanlayanların vay haline ki o yalanlayanlar اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Onlar ki din gününü yalanlamışlardı diyor. وَمَا يُكَذِّبُ Peki kim yalanlar? بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَف۪ينَ O din gününü çokça günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Din gününü çokça günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. İnkar vasfı fasıkların vasfıdır. Yani ister bu tevhidi sağlamış bir Müslüman olsun. Mesela nasıl inkar olabilir? Mesela bir Müslüman olarak şer'i bir mahkemeye gittiniz, öyle mi? Bir olay olmuş, şahitler soruluyor. İşte sen bu gerçekten bu sözü söyledin mi? Adam bakıyorsun lanet ediyor, yeminler ediyor. Ben söylemedim, ben yapmadım, inkar ediyor. Niye? Fasık, facir, Müslüman da olsa günaha meyyal. Haram var, zina var, ne bileyim var da var yani. Ardına koyabildiğiniz bütün haram çeşitlerini koyun. Bu yüzden inkarcı. İnkarcılık böyle insanların vasfıdır. Müslümanlardan da kafirlerden de. Kafirlerden de hakkı inkar eden, hakkı yalanlayan en azılı kafirler... En çok günah işleyenleridir. Çünkü günah işlemek insanı bu inkar sıfatıyla artık sıfatlanmaya, o elbiseyi giymeye iter. Bu eşyanın tabiatına Allah'ın koymuş olduğu bir kanundur. Allah bunu kanun olarak eşyanın tabiatına yazmıştır, bitmiştir iş. Kim isyankar, kim günahkar, facir olursa o oranda da yalancı ve inkarcıdır. Kim de Allah'tan korkar, isyandan sakınırsa o oranda da inkar ve yalanlama kötü hasletinden de Allah onu ne yapacaktır? Afiyette kılacaktır inşallah. İzâ tutle aleyhi âyâtuna. O inkarcıların vasfı şudur ki onlara ayetlerimiz okunduğu zaman kâle esâtîrul evvelîn. Yani onlar derler ki bu eskilerin masallarıdır. Şimdi burada eskilerin masallarıdır ifadesine takılıp kalmayın. Çünkü bu müşrik kavmin söylemiş olduğu yalanlardan bir tanesi. Onlar aslında hakkın hak olduğunu biliyorlar. Bir takımı diyorlar ki bu geçmişlerin masallarıdır. Başka ayetlerde Allah gene müşriklerden haber veriyor. Diyorlar ki Allah aramızdan seni mi seçti? Gene başka bir kavme başka bir peygamber gelip hakkı anlatıyor. Diyorlar ki biz sende biraz akılsızlık görüyoruz. Ahmaklık görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'a söylediler. Sonra başka bir kavme peygamber geliyor, davet yapıyor onlara, tevhidi anlatıyor, Allah'ın ayetlerini okuyor. Başka bir şey getiriyorlar. Senden önce kim söyledi bunu diyorlar. Mesela o kadar çok şey var ki günümüzde de insanlara hakkı anlattığınızda bahaneleri çok. O yüzden burada esatirul evvelin ifadesine takılıp kalmayın. Yani geçmişlerin masallardır ifadesi o yalanlar demetinden bir çiçek sadece yani. Bir diken, özür dilerim. Yalanlar demetinden sadece bir diken. Çünkü onlar yalan konuşuyorlar. Aslında hakkı gördüler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِنَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ Ayette Allah böyle diyor. Kendi nefislerinin aleyhine küfürle şahitlik eden kafirleri Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara yakışmaz. Allah bunlara hem kafir müşrik diyor hem de mescit imar ediyorlar. Hani birileri diyor ya Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Allah o zaman yani mescit imar ettin mi Müslümansın bu kavme göre zaten. Adam cami yaptırmış, nasıl kafir diyorsun? E Allah Kur'an'da diyor, müşrikler, kafirler Allah'ın evlerini imar etmesinler. Onlar diyor nefislerin aleyhine küfürle şahitlik ediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Aslında bütün müşrikler kendi nefislerinde küfürlerine ve karşı taraftaki hak ehlinin hak olduğuna şahitlik ederler. Mevzu bunu ikrar edip ona ittiba etmektir. Nice kafirler de vardır, hakkı görürler ama hakka tabi olamazlar. Yani hakkı ikrar etmek, görmek yetmez kurtuluş için. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiştir. Allahümme erinel hakka hakkan, Allah'ım bana hakkı hak göster deyip bırakmamış peygamber. Niye? Nice kafir var, hakkı gördü, ittiba etmediler. Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste iki tane Yahudi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ne diyorlar? Birkaç soru soruyorlar. O sorular da Tevrat'taki cevaplarla cevaplanınca ellerine ayaklarına kapanıp öpüyorlar. Diyorlar ki şahitlik ediyoruz ki sen Allah'ın peygamberisin. E diyor bana niye tabi olmuyorsunuz? Diyor biz sana tabi olsak kavmimiz bizi öldürür. İbnül Kayyim diyor ki bu iki adamın küfrü iblisin küfrüyle aynı küfürdür. Niye? Hakkı görmüş, ittiba etmemiş. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duayı şöyle tamamlıyor. Allahümme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'ah. Bir de hakka tabi olmakla rızıklandır. Yani insanların çokları hakkı görüyorlar. Ama hakka tabi olmadıktan sonra ne anlamı var görmenin? Kişiye faydası yok ki o ilmin. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udubike min ilmin la yenfa. Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım diyor. Fayda vermeyen ilim insanın gördüğü, bildiği, anladığı ama amele dökemediği ilimdir. Dolayısıyla insan yalancı insan kendisine hak arz olduğunda ve hakkı idrak edip gördüğünde yalan uyduracak. Yani kalbinde var olan dışında başka bir şey söyleyecek. O yüzden ayetlerimiz okunduğunda der ki bu geçmişlerin masallarıdır. Allah diyor ki kelle, yemin olsun ki Rabbine belrane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Bilakis diyor onların kazandıkları sebebiyle kalplerinin üstü pas tutmuştur. Onların kazandıklarının sebebiyle kalplerinin üzeri pas tutmuştur. Günahlar kalbi paslaştırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki demirin paslandığı gibi kalp paslanır. O pası gideren de estağfirullah'tır diyor. Yani herkes bir kendine baksın Allah rızası için. Hepimizin bir dünya günahı var. Allah için herkes elini vicdanına koysun söylesin günde kaç kere estağfurullah diyor. Herkes bu haftanın raporunu çıkarsın şimdi nefsinde kendini. 7 gün geçti, 7 gün içerisinde her gün kaç kere estağfurullah dedim. 10 mu? Ne olur ki 10 tane de? Bütün günahlar affolunmuş peygamber her gün 100 kere diyordu. Aleyhissalatü vesselam. Ama her işlediğimiz günah kalbimizi paslaştırdı, katılaştırdı. O paslığı ve katılığı üzerine kalıyor. Hiç cila çekmiyoruz, antipas vurmuyoruz üzerine estağfurullah diye. Bak bunu unutan kavimin kalbi katılaşıyor. Kalbi katılaşınca yalancı oluyor. Yalancı olunca hakkı inkar ediyor. Hakkı inkar edince de insanlara zulmediyor. Niye? Ahirete inanmıyor. O yüzden Allah'a hakkıyla iman etmediği için tartarken adaletli tartmıyor. Verirken adaletli vermiyor. Ticaret yaparken adaletli ticaret yapmıyor. Hainlik ediyor. Ve Allah subhanahu teala devam ediyor. Bununla da kalmadı diyor. Kazandıkları kalplerini katılaştırmakla kalmadı. Neye de sebep oldu elleriyle kazandıkları? Kella innahum an rabbihim yevme idille mahcubun. O gün onlar Rablerinden mahcup olacaklar. Örtülü olacaklar. O gün Rablerini göremeyecekler. Çünkü Allah subhanahu teala müminlerin kıyamet günü kendisine bakacağını haber verdi. Neyle? İlâ rabbihâ nâdirah vucûhü yevmeydin nâdirah ilâ rabbi nâdirah ilâ rabbihâ nâdirah. O gün yüzler vardır ki parlamıştır, Rablerine bakarlar. Ayeti var. Tabi İslam tarihinde mutezilere inkar etmişler Allah'ın görülmesi meselesini. Demişler ki bizim gözlerimiz mahluk. Mahluk olan bir şey Halık'ı nasıl görsün demişler. Ama Allah ol dedi mi her şey olur. Bunu kafaları basmıyor. Yani her şey sebep sonuç ilişkisine bağlanmaz. Allah nasıl dilerse öyle görürler. Çünkü ayet çok açık. O gün onlar Rablerine bakacaklardır diyor. Hatta seleften birçokları diyor ki bu şimdi okuduğum Mutaffifin suresindeki bu 15. ayet şüphesiz onlar o gün Rablerinden örtülü olacaklardır ayeti Allah subhanahu ve teala'nın mutezile için söylediği sözdür diyorlar. Allah bu inkarlarından dolayı kıyamet günü o kafirlere kendini göstermeyecek diye seleften birçoklarından sözler naklolunmuştur. Yani insanın o kazandığı günahlar sadece kalbini dünyada katılaştırmakla kalmıyor. Hak'tan sapıp hakkı inkar etmesiyle kalmıyor. Ve din günü de Allah'ı görmek gibi bir lezzetten mahrum kalmasını gerekli kılıyor ki bu en büyük işkence. Yani selef diyorlar ki cehennem olmasaydı Allah'ı görmemek kullara işkence olarak yeterdi diyorlar. Çünkü cennette her cuma müminler Rablerine baktıkları zaman eve döndüklerinde huriler diyecekler ki ne kadar da güzelleşmişsin. Niye? Allah'a bakmanın güzelliğinin verdiği bir bereket var insan üzerinde. O bereketle insan daha da güzelleşmiş. Eğer hiçbir cehennem azabı olmasaydı en büyük azap olarak Allah'a bakamamak yeterdi. Allah bizi ona bakmaktan mahrum etmesin. O mahrum olanlardan kılmasın. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَحِيمِ Sonra onlar o cehenneme salınacaklar, atılacaklar. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ Sonra da denilecek ki bu sizin yalanladığınız şeydir. Tabi yalanlamak her zaman şöyle algılanıyor. Cehennem yoktur demek yalanlamaktır algılanıyor. Kul Allah'tan hakkıyla korksa zaten tartarken adaletli tartar ve dolayısıyla bu günahtan sakınmakla cehennemden uzak durmuş olur ve cehennemin varlığını tasdik etmiş olur. Şimdi Allah şunu kabul et, yani şeriat ve akıl şunu kabul etmiyor. Şeriat ve akıl şunu kabul etmiyor. Sen cehennemin varlığına inanacaksın ve bir fiil yaptığında oraya gireceğine tam kesin kez inanacaksın ve o fiili yapacaksın yani. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorum ki elimde büyük bir silah var. Bu silahı bu arkadaşı tutar, tetiği çekersem bu ölür. Veya kendime tutmuşum, kendime sıkarsam ölürüm. Ben buna kesin kez inandıktan sonra nasıl aklım başında o tetiğe basabilirim? Yani tasdik ile bu fiilin varlığı bir araya gelemez. O yüzden cehennemin varlığını tasdikle beraber Allah'a isyan bir kulda aslında bir araya gelmemesi gerekir. Yalanlamanın şekli aslında bir çeşit olarak da bu anlattığım keyfiyet üzeredir. Yani yalanlamak sadece cehennem yoktur demek değildir. Eğer Allah'tan korksan, kul hakkıyla Allah subhanahu ve teala'dan korkmuş olsa, kesinlikle cehennemi tasdik etmiş olsa, kesinlikle ve kesinlikle bu haramlardan ne yapardı? Uzak durması gerekirdi. Burada kalalım, sonra iyilerden bahsedecek. İyilerin kitaplarından, yaptıklarından, onların vasıflarından. İnşallah bir dahaki dersimize Allah subhanahu teala nasip ederse o kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.